Damiano David, Talk to Me bij 538. Het ging gisterochtend in de ochtendshow. Daar werden allemaal dingen ingestuurd. Even kijken, dit is ook nog ingestuurd. Ja. Wat hier allemaal werd ingestuurd, hoor je zo. 538 Nieuws. 2 uur. De burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is woedend op Den Haag over de asielopvang. Het piept en het kraakt, zegt hij na de arrestatie van een asielzoeker uit zijn gemeente. Die zou afgelopen weekend in Rotterdam een student hebben mishandeld. De burgemeester zegt dat de problemen te groot worden met asielzoekers en eist dat de landelijke politiek met een oplossing komt. Nederland gaat dit jaar geen extra geld naar Oekraïne overmaken. De Tweede Kamer wil miljarden die kant op, maar de minister van Defensie zegt dat Nederland niet in zijn eentje voor alle kosten kan opdraaien. GroenLinks-PvdA is boos en zegt dat alle hulp juist nu nodig is, nu steun uit Amerika wegvalt. Nederland maakt dit jaar in totaal 3 miljard euro over voor militaire hulp. In Hoevelaken, bij Amersfoort, staat een schuur met hooi in brand. Het vuur is onder controle, maar het nablussen duurt nog wel even. Het hooi wordt uit elkaar gehaald zodat het blussen makkelijker gaat. Er kwam ook veel rook vrij en mogelijk ook asbest. En in de provincie Groningen komt een voorlichtingscampagne in de steden tegen drugshandel door kinderen. Die moet vooral ouders aanzetten om met hun kinderen te gaan praten. U kunt er maar beter snel bij zijn, want anders wordt het van kwaad tot erger, zeggen ze daar. Koelt af naar minimaal 2 graden. Er staat weinig wind, wel wat sluierwolken. Morgen dan schijnt de zon, maar die is minder fel en het komt door Sahara-stof. Het blijft dan droog en op de meeste plaatsen zo rond de 18 graden. En dat was het nieuws op 538. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 14.5. A2 Utrecht Den Bosch 94.3 en de A7 Drachten Heerenveen 155.3. A8 Beverwijk Amsterdam 3.7 en de A12 Zoetermeer Gouda 19.5. Andere kant op A12 Gouda Zoetermeer 20.8 en de A27 de laatste. Oma Gent gemeld is even remmen tussen Almere en Hilversum bij 107.6. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Floris Molenaar. Is wel leuk. Hoe kan jij de muziek bepalen op 538? Je hoort het over 5 minuten. Radio 538. We're in on the edge and finding out it's kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm worn down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hanging on the rope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it roam. Am I feeling all the feelings or am I just going numb? I've tried everything I thought that I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. Twice. Time flies, so don't blink twice. 538. Started in my soul with that.

ik van zeg. De nieuwe van Douwe Bob, With You, was dat bij 538. Heerlijk, heerlijk. Trouwens, 538 gemist op YouTube. Dan kun je even checken hoe hij dat live speelde in de ochtendshow. Is een paar weken geleden, of iets langer, maar een aantal weken geleden... kwam hij even langs, Douwe Bob, om live te spelen. Die nieuwe single, With You. Over een paar uurtjes rond de klok van 6, dan zijn ze er alweer. Team Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow voor deze vrijdag 6 maart. En ja, op vrijdag ook altijd wel leuk, hè? Rond de klok van 9:45, dan is Rob Schepers er weer. En de week in one-liners eventjes op een scherp, humoristische manier de week samenvatten. Dat je eventjes helemaal bij bent en klaar bent voor het weekend. Dat is wel zo lekker. Gisterochtend draaiden ze in de ochtendshow George Michael en Too Funky. En dat nummer, ja, misschien ken je het wel, dat heeft een beetje een apart einde. Je hoort namelijk aan het einde van het nummer, hoorde je de moeder van George Michael. Ja, die schreeuwt dan niet. Dat was even de vraag aan de luisteraars van de 538 ochtendshow of zij hun beste imitatie konden doorsturen. Irene, die stuurde dit. Oh. Would you stop playing with that radio, George? I'm trying to get some sleep. Nou, dit is gewoon van de plaat. Dit is gewoon één op één. Ik denk dat we dit er gewoon voor de achter kunnen plakken. Dat kunnen we wel doen, ja. Dan hoor je geen verschil. Dan doen we gewoon iedereen. Even kijken, dit is ook nog ingestuurd. I'm trying to get some sleep, George. 6 uur zijn ze er weer met een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. The hard days are nearly over. Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawn in my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. De 538-favorite van deze week, Alex Warren, Fever Dream. Hey, goeienacht, Floris. Floris, mag Kees, goeiemorgen. Goedenacht, Floris. Slaap lekker, Floris. Goeiemorgen, Floris. Maak er een mooie dag van. Maar 9 minuten voor 2:30 op deze vrijdag 6 maart. Wat is het voor je? Is het een goede morgen omdat je al wakker bent? Of is het een goede nacht voor je omdat jij nog wakker bent? Ja, leef jij al in de vrijdag of leef jij nog in de donderdag met je hoofd? Het is halverwege de nacht en altijd wel leuk om even te kijken. Hoe hangt het vlaggetje erbij vannacht? Wel leuk toch? Via de app van 538 doe je mee aan dit kleine bevolkingsonderzoek door rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje te klikken. Je kunt het even aan me doorgeven. Goedemorgen dus als je al wakker bent. Goeienacht als je nog wakker bent. Mocht je achter het stuur zitten, je kunt ook even dat microfoontje ingedrukt houden. Kun je het even inspreken hoe die goeiemorgen of goeienacht voor je klinkt. Dat kan ik je even laten horen zometeen op 538. Dat is ook wel zo leuk. Alright, wat is het voor je? Goeiemorgen of goeienacht? Kak het naar me door via de app van Radio 538. Coming back to me, everything I do is for.

Curtis Williams, Stones and I, Gone, Gone, Gone bij 538. Hey, goeienacht Floris. Floris, wacht, Kees, goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Maar de grote vraag is, 8:08. Wat is het voor jou? Goedemorgen op deze vrijdag 6 maart. Of goeienacht omdat jij dan met je hoofd in de donderdag leeft. Dat kan natuurlijk twee kanten op. Altijd wel leuk om even te kijken. Wat is het winnende team van deze nacht? We komen erachter via de app van 538 rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken. En dan, dan kun je het even doorgeven. Goedemorgen als je al wakker bent. Goeienacht als je nog wakker bent. Ik zie een goeienacht binnenkomen voor Jeremy. Tot 6:00 ochtends moet hij nog werken. Late nachtdienst. Hopelijk daarna lekker weekend, Jeremy. Twan. Goedenacht, Floris. Hoi. Met de Metaal Express. De Metaal Express. Ik zie voor Jasmijn een goeiemorgen. Even kijken. Guido die zegt ook goeiemorgen. De vrijdag is begonnen. Lekker op weg naar het weekend. En zo is het ook maar net ook. Heerlijk. Heerlijk. Even contact leggen met Thailand. Hartelijk goedemorgen. Goedemorgen, ja. In Thailand is het. Hoe laat is het bij jou? Erik heb ik aan de telefoon. Hallo Floris. Hi vriend. Hey, hoe, is het, hoe laat is het bij jou? Het is hier 8:38 in de ochtend. Oké, okay, ja, dan ben je er op tijd uit. Nou, dat valt ook wel weer mee. Ik ben al een tijdje wakker hoor. Ik heb al ontbeten, gedoucht en alles. Oké. Okay. Dus we zijn al een tijdje onderweg. Moet jij werken vandaag daar? Nee, ik heb vrij. Een vriend van mij uit Nederland is op vakantie. Oké. Okay. En die heb ik gisteren opgehaald van de luchthaven uit Bangkok. Oh, wat leuk. En die zit nu naast me in de auto. En die vond het gisteren al heel erg leuk dat hij de Nederlandse radio hier in Thailand hoorde. Ja. Ik zei, ja, dat doen we hier altijd. Ja, want even, jij woont al jaren in Thailand. Ja, ik ken jou nog uit mijn tijd dat ik ook nog bij een ander radiostation werkte, zeg maar. Ook in de nacht. Ja, die we niet de naam gaan noemen. Nee, laten we het zo zeggen. Je bent mee verhuisd. Ik weet niet of er nog mensen naar luisteren momenteel. Maar goed, dat even terzijde. Ik ken ze niet. Nee. Maar goed, jij woont al een hele tijd in Thailand. En jij gebruikt eigenlijk de Nederlandse radio om ervoor te zorgen dat je een beetje connectie houdt. Ja, ik werk dan ook voor een Nederlands bedrijf. Maar okay. Ik vind het gewoon lekker om gewoon de Nederlandse radio, zeg maar, dagelijks te horen. Ja, wat gezellig. Nou, en dat is natuurlijk eigenlijk altijd de nacht. Ja. Ja, we maken ook. Dit is ook. Ja, dus voor als je in Nederland bent nu momenteel. Ja, dan is het nachtradio. Maar ik maak ook inderdaad de ochtendshow van Bangkok. Ja. Fris en fruitig. Ja, fris en fruitig. We zijn weer lekker gedoucht, de haartjes nat. Hé, hey, maar hoe gaat jouw weekend eruit zien daar in Thailand? Nou, ik heb zaterdagochtend heb ik een hardloopwedstrijd. Oh. Een 10 kilometer run. En daarna gaan we, denk ik, op zaterdag gaan we koken. Want die vriend van me is van oorsprong een Surinamer. Oké. Okay. Gaan we roti eten. Oké. Okay. En ik denk dat mijn vrouw dat, ik weet dat mijn vrouw dat heel erg lekker gaat vinden. Oh, dus ik denk dat wij zaterdag roti gaan maken. En dan zondag gaan wij met z'n tweeën gaan we op vakantie hier. In Thailand gaan jullie even lekker rondreizen. Ja. Wat leuk, man. Het plan is om eerst naar Krishnamurti te gaan. Dat is de bridge on the River Kwai. Bekende plek. Dat zegt me echt helemaal niks. Oh. Wat zeg je nog eens? Dat is ook een film. The Bridge on the River Kwai. Er is ook een film over gemaakt. Oké. Okay. En dat is de Burma spoorlijn. Oké. Okay. Nee, ik moet even. Daar heb je wel eens. Nou ja, ga jij maar even de geschiedenisboek in. Ja, joh, daar heb ik ook weer wat te doen het weekend. Ja. Hé, hey, leuk man. We zijn een weekje op vakantie. Hey, heel goed. En wat gezellig dat je even aan de telefoon hebt. Leuk om je weer eens te spreken. Want ik sprak je bij mijn vorige werkgever, sprak ik je regelmatig. Heel regelmatig. Leuk om je weer eens eventjes te spreken. Voor jou, Erik, is het daar een goede morgen in Thailand? Het is absoluut een goede morgen. We schrijven hem op. We gaan eens even kijken of je bij het winnende team zit van deze nacht. Dat is altijd spannend, hè? Oei, het is geworden, Erik. Het is een goede morgen. Kijk eens eventjes. Ja, nog gewonnen vandaag. Zo waar. Oh, wat een winnaar. Alleen maar kampioenen. Leuk je te spreken, vriend. En mooi weekend alvast daar. Ja, jij ook. Later. I thought I saw a man born to life. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry.

samen met Post Malone. Lekker op weg naar je weekend met de hits van 538. En Usher zometeen naar Somber. Makes sure I'm right, the way she is. I'm like, yeah, she's working.